tangi touru ci ginaawam bam dem denk ko yahud ñu ñew laaj yahud bi mu ne gisul mbubu xamul mbubu ñuy xeñ ba gis ni mbir mi doon touro ak fam joge ñu topp ko ba dikk ci kër gi nang ko ci moom waaye fekkoon salawatu wassalaamu ali doon bëgg àtteel jurit bi ñàkk yàlla ne ko déedéet bul di àttee noonu wala takun bul nekk mukk xasiman lil xaayinin al xaayinin muy warkat yi mu ne bul nekk xasima ku leen di défendre mukk la takun mudafian wa muxaasiman an il xaayinin tujaajilu wa tudaafi anhum walmuraad bihi tomat ibne ubayrak wa jamaatu wastaxfir illaha jéggulul yàlla inna allaha yàlla kaana nekk na xafuuran di jéggalekat rahima di kuri ku bëri yërmande mu ne ko kon jéggalu ko wala yastaxfuuna nee na yastaxfuuna min annaas ngeen baal ma wala tujaadil bul weranteeg an allazina ci ñi nga xam ne yaxtaanuuna dañuy wor anfusahum seen bopp inna allaha yàlla laa yuxibbu bëggut man kaana ku nekk xawwaanan di warkat asima di ku mën a bakkaar yàlla bëggul warkat kon kenn ngunun ci ñu yàlla bëggul subhanahu wa taala te mu dund ñëpp yastaxfuuna ñu ngin na buti min annaas yi nañ ñi wala yastaxfuuna te mënu ñoon na buti min allaahi ci yàlla waxu wate yàlla maahum mi ngi ànd ak ñoom yàlla kenn mënu ko na butu is jamono ba nga xamee ne yu bayitoo na ña ngay fanaanoo di lali pexe maa laa yarbaa loo xam ne gërëmu ko moom yàlla mi ne la xal ci wax booba ma ngi leen di yëg képp lu waay fanaanoo yàlla dina ko yëg wa kaana allahu yàlla nekk na dama yaamaloon ci liñ doon def muxiita di ko koppeeg lépp la xam antum yéen a ngi nii haawulaahi yéen julit yi antum yéen a ngi nii haawulaahi yéen ñii jaadaltum anhum défendre ngeen leen wala boog fekk ngeen leen daafatum an alsaalih wal xaayinina fi dunia fekk ngeen ko xàcc wala ko war ci adduna ngeen dox digganteem ak lañ ko naroon teg ba dëkk ba teguñu ko fi xayatu dunia waaye bax na sama ñu jaajali llahu anhum ana kan moo leen di défendre ca yàlla yowmal xiyaamati gisu taxawaay ba moo di bu benn waay jënee yëfi jaamur wala mu war ñu war koo teg lañ koy teg nga dox diggante lan ko war a teg ak waaji ba teguñ ko ko yàlla ne waaw loolu mën ngeen ko jàddun loolu moom mën ngeen ko jàddun waaye fu mën jadillahu anhum yowmal xiyaama ba alaxira ko koy def loolu boobu laaj moom tubarkal la ñu bàyyee ko ñi nga xam ne ñooy déglu fa man jaadilillaha anhum yowm al xiyaama am wala boog man yakunu alayhim wakila kan la ñuy wéeru ba yàlla ba mu taxaw ca kanam yàlla layal leen daal ne dem leen loola daal yàlla leen du am lii daal mooy am lan wa man yaamal suwan képp ku def bakkaar aw yaslim nafsahu wala mu tooñ boppam suma ginnaaw ko ba mu ko defee yastaxfirillaha jéggul na yàlla yajidillaha dana fekk yàlla xafuwan muy baalekat rahima di ku bëri yërmande waaye wa man yagsib isman ku fàggu bakkaar fa innama yagsibuhu ala nafsihi ci boppam la ko faggul ci koom lay wàcc moog ci wuk ceeb ñoo yem ku seex sa bopp na seexal wa kaana allahu yàlla nekk na alima di ko xam xakima di ko xeriñ du jaawale ñaar ñii man yaamal suan su may staxfir ak wa man yagsib isman du leen jaawale mukk wa man yagsib xati'atan képp ku faggu nag njumte aw isman wala bakkaar summa ginnaaw ga nag yarmi bi mu sànni ko bari an set ci wecc fa qad ihtamala yenu na buhtaanan sos wa isman mubina ak bakkaar bu rëy maanaam def njumte bakkaar ba noppi suma yarmi bi mu sànni ko bari an set ci wecc mel ni ndiful dara dama dama su defee bakkaar wur ko fàtte olof day wax ne bakkaar bi nga sànni la yàllay far denc bakkaar bi nga denc la yàllay sànni bakkaar bi nga sànn yow mooy bakkaar bi nga def ca tiitoo ci sax nag faale woo ko booba la yàllay far moom denc bakkaar bi nga denc nag mooy bi nga xam ne da nga ko def ba noppi foo toog tiisut sikkim naan mu mën fu ma jëm bakkaar boobee la yàllay sànni subhanahu wa taala moo tax dégg nga wa ma yagsib xati'atin aw isman suma yarmi bii bariyan modi def bakkar ba nopp japp ni liru bakkar dalon na nga xamne moy njaati gel yusuf la ci surti yusuf ba mu ñewé fekk soxnam doon sakku yusuf bañ ko ko waxé mu laaj ñu xol gis yéde mu leer nañ def né yusuf arid an hada daal na ko jigen ki wastaghfiri li zambiki leer ci gel fofu la yamal yef ya parce que pour mom affaire bi graw yalla ne ko def li faqad ihtamala buhtanan aw dur wa ithman mubina ak bakar bu leer wala fadlullah dugun kun ngeneelu yalla alayka ci yow wa rahmatuhu akub yermande la hammat dan juk ta'ifatun minhum amala ci ñom nafiquna yi ayyudilluka ci bëgg la sank yow yunus bi sallallahu alayhi wasallam ate bu ñu duggal la ci wa ma yudilluna buñ ko defal duñu sank illa anfusuhum ludul seen bop wa ma yadurunaka mun ñu la lor ñu seen ci dara kenn mun la lor su boba wa anzalallahu yalla waccena alayka ci yow alkitaba tiri bi di alquran wal hikmata mu jangal la fiqh wa 'allamaka muhammad lam lam takun ta'lam lo khamtun wa 'allamaka ma lam takun ta'lam lo khamtun yalla wacce kon ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam moy alquran ak sunna mune kon ñaar yi mi fek mi ngi ci yow wa ma yadurunaka min shay kenn mun la sank lolo taxone yunus bi sallallahu alayhi wasallam ali bu mi genn agul momil mu garanti ko taraktu fiikum ma in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati mangi bay ci yeen lo xamni li feeg yeen nga ci japp du ngeen sank mukk ku reer fi len di bay ku jindi ku ngeen andak mom moy kitaballahi wa sunnati loolu la alquran di jindi ni ne ko ma yuruna kam min shay gina bi yalla wacce ci alquran do nak wa anzalna wa anzalallahu alayka alkitaba yalla wacce ci yewteri bi di alquran motax mu def al wal hikmata ak fiqh hikma ci mepp mbir mo gis rek moy lu ne nga xam bi muy tay nga tek ko fa lolu tax ñu ko tuddi fiqh waaw al hikmatu moy lu ne nga xam fi muy tege nga tek ko fa lu jot lu ne nga xam ne jot na lu jotugul nga xam ne jotugut yu ko xamé ko yoyu koku moy faqih faqih tekki wu nga xam na xam nga tere yi man nga leena tari dedet da ngay xam lu jot ak lu jotut liñ wara wax liñ warta wax li wessu li yaatu li xat yoyé kiko xamé lolu mom lañ tuddé hikma lolu nak moy xatam mo tax ci julli it buñu gisé ko mëna julli xam su jotu xablat ba adan yoy ñu nañ degg na fiq ndax xam na yefi mi tege tabarakallah wa 'allamaka mu xamal la mom yalla ma lam takun ta'lam min ash-shara'i wal umur al-ghaybiyya wa kana nekna fadlullah ngeneelu yalla 'alayka ci yow 'azima bil ray tabarakallah kon mbokk ñuy degglu ñi ngi leen di ñaan ngeen tek seen baram ci aya témer ak fukk ñet fofu ñu taxaw bu ñu yalla katanale ba ñew fi aljuma ji di ñew ñu poussat li nga xamne moy aya témer ak fukk ak ñent ki nekkon ci walu jappale gi moddu suñu mbokk cheikh abdoulaye diop ki doon def tafsir bi di seen mbokku aliou fall di leen jéglu di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla ñu may ñu fekke gamu diwen te ziyarat yi ci nekk yalla nanguko kenn ku nekk la nga yaakaaroon bay taxawal la ngay taxawal yal na yàlla fekk la ci sa yaakaar may ñu ñun ñëpp ñu dund suna si yonente bi ginnaaw biñ jàngee siiraam dëppale suñu dund ak dundam ndax képp ku dëppale sa dund ak dundu yonente bi sallallahu alayhi wasallam sa dund naax fay looloo tax saa su nekk nga dégg lu waaraate wu nañ wax ko ci moom ndax léppam la ñuy nettali ndax léppam lañ bëgg a xam wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مبوك جيرني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ديلو سيتو نيو سي كاتانو بروم بي سبحانه وتعالى في تفسير القران بيغا خامني نيغي لن كوي ديفال اديما جوتي وقت وي نيغي وون سي سوره النساء لي سار بيغا خامني مو نينتلو سار في القران بو جوغي تاكاو jangan ko baax ci ayat témèr ak fukk ak ñett ci sama borom don waxé walawla fadlullahi alayka wa rahmatuhu la hammat ta'ifatun minhum an yudilluka wama yudilluna illa anfusuhum wama yadurrunaka min shay وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ورتام ليتي كاتن برام سبحانه وتعالى فيني وخي لا خير في كثير من نجواهم يعني يالا جابلين جابلين ليغا خامي ني سوني برام سبحانه وتعالى تدنا قصه طعمه موي خيو خيو تياتي غوغا خامي جينون نانكو بن يهودي تيب او نيتام جوغون بغون كو سيرال ñu daldi digënté wax ci secret ñir sétal ko suñu borom tabaaraku ta'ala tuddu ko ci alquran ñi ngi tambli tuddu fi nak liñuy tuddé deeyenté deeyenté moy wax ju suufé joj am mbolo mo and kenn wo morom ja bëgg ko waxanté ak mom loolu moy deeyenté teet suñu borom bëgg ñu jangal né deeyenté nak lu ca baax bari wu deyenti bu bax amu solo bari wut illa ma kana bi qasd al khair wal islah la dañi wonit ne wute ak yunit bi nak sallallahu alaihi wasallam du jur jam mukk wute ak yunit bi sallallahu alaihi wasallam musi barak la jur tabarakallah dal di delu ci wat nak ca surat nisa lamu baxo won modi jajjat ñu ñun goor ci ñu bayyi togn jigen ñi bayyi lek sen aq ci miras waye bayyi lek sen ak ci may gu ndeuk ajet yor len yor bu rafet mu mujje nak ndaw so xamne jeukeram dafa tambule def ay mbir yo xamne moy won ko ginaaw wala melni ko xawa du moñu ko tuti yalla yalla jappale ñu bañu deg lu lepp inshallah suñu borom subhanahu wa ta'ala neena la khayra darbaqut wala la khayra lu bax amut fi kaseerin ci lu bari min najwaahum ci seen deeyante yalla dal neena deeyante dal mom lu bari bax ci motax salawatullahi wa salaamu alayhi di aya ñett nit and ñaar ña ne kaay ñu gisee lolu molo mu tax wax jojo ko tax motax ñangale yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di ko tere bari waana it barab bo xamne bi tasna lolo ko tas bari waane sey yo xamne it amna muskila lolo ko waral manam goor gu am ñaari jabar jëm ñatt ak ñent bu ca nekké kenn wet mu tambali diko tuddel kenn ko xamne nekku fa su ca baye ndey lolé ëlëk lay tas kër ga fofé lay tambalé motax lamuy def moy su tuddé kenn ko fa nekkul ca soxna ya mu ne ko nekku fi na nga ko bayyi ba mu ñew wala mom ku goor ki su xeye ne ko yow di diw nonu bi nangam ndax nangam joj jawa dal len di taaj buñu xolante waxante dana mujju kenn dootu deeyante ak samaram dimbali ci ka ca def lolu motax alquranul karim di wonane mom di bëgg na mushawa moy and mbolo waxtani am mbir ba te ko fi mar tege waye nak bëggul walu deeyante te moy ñaar nek feene ngun ñaar nek feene ngun lolu limu yak mo ëpp limu defal mune kon la khayra baqut dara baqut fi katirin ci lu bari min najwaahum ci seen deeyante deeyante nak ñaara koy def di ngun ngun bëgg wax lu gaay deggul mune amna nak lu bax lu tuti moy illa ludud man amara bi sadaqa ku diglé sarax manam ku diglé ñu mëna jenné yu wo xamné buñ ko jenné mu amal julit yu ñariñ buñ ko jenné mu amal nit ñu ñariñ ko ka dé bu féké dé déyenté ngir loola boba déyenté mom bu baax la muy ben aw ma'rufin wala ñek mo xamné day déyenté ak kenen waye la tax muy déyenté moy ngir genné ñek ci la nga xamné mo né ci ñom boba it baax na muy ñaar aw islahin bayna an-nas wala defar digeunte nit ñi defar digeunte nit ñi ñet ñi ñepp ben bu ci nek lu bax la ci deeyante waye su ko xasse genn yalla meenal leneen lu ñu fi deeyante bax man amara bi sadaqa aw ma'ruf aw islahin bayna an-nas gisa nga nit ko xamni ki meun na ñew ci jakka ñu gis ne ki yereem yi taxu ko am solo lu mat bis ba del seen ni wala ñaari bis yu del ci li rek lay indi nit da dey morom jëna ko waaw yow diw mi ndax munu ñu ko wutal nangam nga def nangam ma def nangam ñu wut ko def jox ko mom mu diko sal mu ne ha kay ndeyent lolé ndeyent bu dagan la wala ma'ruf def ma'ruf moy lepp lo xamne bokay def do bañ ko la fa fek lolé may moy ma'ruf nga yegg ne jakk ji amna fi xale bu goor bo xamne mom defina tol na ci denc soxna waye denc goor soxna ne beyenté ak sa morom pour ngeen may ko jank fa ngam tabarakallah lolou def ma'ruf bobu deyenté bu bax la wala islah baynan nas manam yegg ne jakk ji kat wala koñ bi kat diw diw lu mat wéré ñi tudanti wuñ wala lu mat ñaar wéré ñi tudanti wuñ nga ñew gis sa morom ci bir mbolami nga ne ko yegg nga ni diw mi du tudanti ak diw mi lola ngeen waxante ko diko def ba defar digeunte ba lolou baxna yalla neena suqasi ginn ñet deyent li lu ngeen deyente ci baxul waman yafal ku def nak zalika ben ci ñet yi ibtigha marbati llahi ngir sakku mbikkel suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla neena fa sawfa nu'tihi dañu ko jox ajran azima fay guray tabarakallah damay wax nak ne yalla bu ne lu reey la ndax dafa reey ku reey lu reey fi mom lu reey la lepp lu way manit ba gis ku ko man bam ni diwa man li lola lu man la motax buñu ne diwa am xam xam dañ na ndax borom xam xam ya ko wax waaw ndax borom xam xam ya ko wax motax yalla bu ne nangam lu reey la lola lu reey reey la ndax yalla ku reey la lu reey fa yalla lu reey la tabarakallah ajran azima pay gu reey yalla nako yalla defal waman kep ko xamna nak yushaqiqir rasula dafa wute ak yunus bi sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu ginaw bamuko lere al huda njubgi ler nako ne li yunit bi indi ak njub la sallallahu alaihi wasallam ba tax mom suy julli nan ihdina yalna ma yalla jubal yunit bi indi ak njub teul ko jangale ko mu bayyi fu njub goge wayattabi te muy top ghayra sabilil mu'minina wenen yon wudul yon ñigum yalla yalla ne nu wallihi dang koy bolé ak mata walla lamu ñengo wa nuslihi jahannama ni duggal ko sawaraw jahannama yalla ñu jallu musal wa sa'at masira nit gu naqare gu nonu muy sawaraw jahannama nit gu naqare la ndax sofu duggé do dé lo dund do am lo lek illa min qasdin la ya'kuluhu illa al-qati'un yalla ñu jallu musal ci jahannama kon nu la suñu borom subhanahu wa ta'ala ubbe suñu bin taybi wané ne deeyante baxut ñett rek ci bax nañu bayyi deeyante ñett yoyu nak neena ku ci def ben ngir sakku ngeerum suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla dana la jox pay gu reey ku fi wute ak yunitibi nak salawatu llahi wasalamu alayhi def ni tu am ibn ubayrak defon yunitibi atté ko ba nopi ni dañu war dag loxom mu daw dem makka yalla neena kep ko xamne salawatu llahi wasalamu alayhi dafa teul ab teur ni ni la nga bayyi fa teur ba jaar fenen neena dana la duggal jahannama wa sa'at masira mu ñew ci walu bokale yalla neena inna llaha li wur moy yalla la yaghfiru dubalim muk an shiraka bihi ñukay bokale wa yaghfiru dana balé nak ma lepp lo xamne duna zalika du bokale lima yashaw ci kuko neex mugo neena du balé bokale muk kenn neena ludul bokale nak dana ko balé lima yashaw ci kuko neex wa man shirik billahi ko bokale yalla faqad dalla sankuna dalalan ba'ida sanku gusari bokale moy lo xamne sama borom tabaraku taala rek moko man nga sant ko kenen ku dul mom bokale moy lo xamne sama borom dongu moko jagawo nga jox ko kenen ku dul mom yoyu moy liñu tuddé bokale motax ci liñuy wax mashi'a te moy ciobare suñu borom subhanahu wa ta'ala mo ne bu soobe yalla ñu la deet lolo nga ci bokale ndax li ngay ubbi muy bu soobe yalla ak ciobare suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko fété wo rek mom dong wa ma tasha'una illa an yasha' Allah dara munu len neex soob len ludul da soob yalla bo le nak bu soobe yalla ak bu ñeen gisee arab di téra waaw gogu bu soobe yalla wa modi waaw gogu day tekki ne su lako yalla defulut ci defal lako lolo tax waaw gogu salawatu sallamu alayhi bako ko sahaba bu waxe ne ko insha allah wasi'ata muniko bul waxati lolu da nga insha allah summa ndax waaw boobu li muy tekki mooy waawul musharaka, da nga ne bu soobe yàlla ak mooy bu def, bu ko yàlla defut yow nga def ko, loolu ab bunt la. Beneen bi mooy ngay sakku ku la musal ne subhanahu wa taala ak ndox mi ngay tuur sa buntu kër soo ko yeeg, maanaam xëy suba teel tànk sa patam ndox tuur ko ci buntu kër gi, jële ci ndey joor ba ci càmmoñ, jële càmmoñ ba ci ndey joor, jëlewaat ci ndey joor ba ci càmmoñ, loola tamit am ndox lu doon loo xam ne mooy musalaate, ndax ndox moo labaloon dañuy tuddee firaawna tabarkàlla. Sawara li muy tàng tàng tàng ba ci Ibrahima duggee wàññuwukoon dara. Kon li nga xam ne mooy tax nit mucc àdduna mucc àlaxira, am ngërëmu yàlla àdduna am ko àlaxira, mooy nangoo jaar fi yàllay jaarlu subhanahu wa taala. La nekk la Ibrahima ñàkkoon ba lëkkul ci sawara wa, ku ko ñàkk doo dugg ci sawar di lakk. Waaye la Ibrahima ñàkkoon ba lakk ci sawara wa, képp kum nekk ci yow boo dugg ci sawar da ngay lakk. Ibrahima moo bantu almet, ma misaal la ko, bantu almet bu bob bi defee dara boo ko kosee bu amee poson day tàkk, waaye soo daggee poson bi ci bopp bantu almet lu yàgg yàgg boo ko kosee du tàkk mukk. Kon li tax bantu almet di tàkk mooy poson boobu mu yanu. Poson ci doomu aadama nag mooy bakkaaram, bakkaar yooyu ku ko baxas ci yow bu buñ la doon kos ba diwinit doo lakk, ndax mooy bantu almet boobu. Kon nag bokkaale dafay nekk loo xam ne yàlla moo déclare ne du ko baale mukk, mu ne woon yunit bi soo bokkaalee li nga ma defaloon lépp yàq naa ko, zéro laa lay may. Yàlla ñu ci yàlla musal ci bokkaale. Xëy daan ci ñëw ci yeneen waxtu yu gën a yaatu tabarkàlla. Nee na ñi bokkaale yàlla in yadouna jaamuwuñu min duunihi leneen lu dul yàlla illa inaatan lu dul aw jigéen, aw jigéen rek laata uzza manaata. Bu doon ñun fii nag bu ñu bàyyee bokkaale wala boog bu ñu bàyyee laata uzza ak manaata nga xam ne amatuñu ko, léegi yi ñuy jaamu fii mooy mbir yu jigéen yoo xam ne laa nangam la ñuy wax, laa nangam bokk na ci ba ci gën a siiw la liberté tubarkàlla. Yàlla nee na wa in yaduuna jaamuñu illa cheytaanam marida, lu dul cheytaane mi nga xam ne marida ku féttéerlu la. Féttéerlu mooy ku dëgër bopp, ku dëgër bopp. Cheytaane moomu dafa féttéerlu. Yàlla ne ko sujuutalal aadama, ndigal ko ko, mu ne ko duma ko sujuutal. Ba mu ko defee laanahu llahu, yàlla rëbb ko, ne ko sama yërëmane dootu ñëw ci yow àdduna, dootu ñëw ci yow àlaxira. Ba mu ko waxee cheytaane au lieu mu tiit ci rëbb mi ko yàlla rëbb, waxaala cheytaane ne la attaxizanna min ibadika nasiban mafruda, la attaxizanna waat naan dina jël, cheytaane mooy wax, min ibadika ci sa jaam yi yow yàlla nasiban mafruda, cir bu duun danaa jël ci sa jaam yi cir bu duun. Baatu ci sa jaam yi nag moo di ñëpp ay jaam yàlla lañ, waaye am nañu ci iblis génne bu dugg ci biir alquran moo naan ko illa ibadaka minhum al mukhlasin, ñi nga tànn ba teg leen ci barab ni ñii ñooy samay jaam, ñooña man cheytaani wóor na ma ne mënuluma leen dara, waaye ku dul koo tànn manal naa ko dara. Moo tax mu ne min ibadika nasiban ak cir mafruda, cir bu duun tabarkàlla. Ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw cir boobu nu muy toll, ba demee ci sahihu muslim ma nga ne yaqulu llahu taala li aadama yowm alqiyam ibas basa nnar, génneel wàllu sawara ci sa doom yi. Aadama ne ko waaw wa ma basu nnar, lan mooy wàllu sawara ci sama doom yi? Yàlla ne ko min kulli alfin tisu mia wa tisa wa tiskun, junni bu nekk juróom ñeenti téeméeri ak juróom ñun fukki ak juróom ñeent sawaraa ko moom, yow benn ngay am bu jëm aljanna. Allahu akbar. Mille yu nekk 979 ya ñëpp seetaan nar ko moom yóbbu ko sawara. Mbokk yi lu tiitloo mu noonu doomu aadama yi ci kaw suuf bu fekkee ne seetaane nar na mille yu nekk 999 yëpp mu yóbbu leen, ah mbokk yi loolu lu jar a bàyyi xel la. Kenn ku nekk seet programme lu lay tax a mucc ba bokk ci 1-1 yooyee, ba bokk ci benn-benn yooyee tabarkàlla. Waaye daal seytaane nee na la attaxizanna min ibadika nasiban mafruda, bo leen jàppee na leen def, mu ne wala udillannahum, waat naa ne dana leen sànq, dana leen sànq ñoom ñëpp ba duutuñ jo topp tariqal huda, kenn du ci toppatu njub. wala umanniyannahum dana len nebetlo lu ci way saggan saggan day defé ni buñu ubbé aljanna mom moy nek 3ème personne ci pour dug aljanna ca ngay yem iblis ne dedet wala amurannahum wat nan dana len digal ndiglu sheytan li nak waxul wala amurhum ni ngeen deglu bu baax baat yi ni ko sheytan di waxe wala amurannahum dana len digal digal bi sheytan digle fi moy da koy def par étape lay digal touti bu ëllëgé mu digal la touti bu ëllëgé mu digal la touti ba ba muy ag ak yow fu mu bëggoon ag manam jamono yag yele jigen nga dan woddu ko day lu jot aw yaramum yépp sang bi sheytaan ñëwé bëgg jëfëndiko wala amurannahum dafa daldi acc sër ba touti am num leen tuddé ci ëllëk sa mu ajaat ko am num leen tuddé diko aaj bu mu wër ko nak li dub sër mu dindi sër ba tek ko fele indi fa lu ñu tuddé ak sip dindi nako sax andi fat légui lu ñu tuddé ay tuba yo xamné tabarakallah xayna tour bu mom xawmu nu tuddu waye dal sheytaan nuñ lay def bu la fekke ci sa wiyu fekk la ci sa jam fekk la ci sa ciogay day ñew digël la baat nank bayyi ba ëlëk mu digël la nank bayyi ba ëlëk mu digël la nank motax ni ngay def moy fasiyene laqku ci sa ginnaw borom lu mu la digël nga bañ ndax sheytaane banex ak bakkan ak dunya ku len fetal daane nga non nu bor non yu bon ya sheytaan na fala yu batti kunna dana len digël ba dana ñu dag azanal an'am nafi juri dana digël nit ñi ba ñu dag nafi juri sikkel len sikkel bo xamne dañu daal di tambali ne xarmi da haram wala bay wi da haram tabarakallah yoy ñokoy indil sen bop bu ñu duggé ci maida da ngeen ko gis jekki jekki ne nak bu mel nangam desu ko lek wala xarmu mel nangam desu ko lek wala bay yu mel nangam desu ko lek te biko suñu borom subhanahu wa ta'ala di wacc mom yoy yep waxu ci len tabarakallah fala yu batti kun azan al an'am dana leen digal ba ñuy dag nopi jur yi tabarakallah wala amurannahum dana leen digal fala yuqayyiruna khalqallah badañu soppi dunduk yalla gi subhanahu wa ta'ala fexeba ñu soppi ni yalla tabaraka ta'ala binde won ñu jim ko soppé nenen kum bind nga xef nga fexelu lay ñulal kum bind nga ñul nga fexelu lay xexal kum bind nga gatt nga fexelu lay ñolal kum bind nga ñol nga fasiyene gatt ku am yaram di régime ku ñak yaram di naan ay doom pour am yaram yalla neena neexu leen jibul kala lamma yaqdi ma amara mune yeen neexu leen jibul tabarakallah neexu leen jibul ndax yalla bu ne nor ñepp ngi ciow nay bu ñew ñepp di ciow su tan ñere ñepp jënd ay uppu kay di uppu tabarakallah su cede mum dal fuñu toll ñu ngi jambar suñu borom tabaraku taala fala yuqayyiru min khalqillah yalla neena wa man yattakhishi shaytana waliyan kep ku japp sheytane andando xarit min dunillahi bayyi fi yalla faqad qasira fertuna qusranan mubina fertu gu leer yalla jalla musul subhanahu wa ta'ala so deglo alquranul karim kon ni mu jeufandiko bat yi la attaghizanna la udillanna la umanniyanna la amurranna falyubattikunna wala amurranna nga gis ne baat yu deugur la yo xamne bu ci nek sheytaan dafa waat ne limuy diglé ni la koy defé tey tabarakallah teural na li nga xamne moy liggéeyu kayam ma nga ciib liggéeyam di gor gorlu ku moytu wul mu suruxal la yalla ñu yalla musul ci mom dunya wala akhir sheytaan ya'iduhum ni leen di dik wayu manihim di leen mebetlo sheytaan ni leen di dik wayu manihim di leen mebetlo mom yoru dara mom sheytaan bindul sawara bindul aljanna bindul nit ñi bindul len waye fum toll lo wax mu la ah garawul dana bax manam sheytaane dara garawul ci mom yep lo def rek mu ne ah atam nako motax fim nek ni bo de joxe mom sheytaane ci fu bax lu melni jakka ja wala lu melni jangu kay ba dalay dadi wax ni gis nga jakke ci Dakar munu len tabax yep waye so deme di joxe nak fenen fudul fofu lu melni ak ampo wala yoyu dalay wax joxel ba wa pagn bi xam yow yaay kan loolu la seytaane def yaiduhum wa yumannihim mu di ci mbirum alaxiram bala wax ne tëddal nelaw alaxiram moom dalay wax ne rek la ne ba noppi tëddal nelaw ah yàlla di bind nit ñi ba noppi di leen lakk nangam nangam yooyu la seytaane di wax moo tax yàlla ne wa ma yaiduhum lcheytaanu illa xurura seytaane diggewul lu dul ay wor ay wor rek lay digge ulaayika ñoo ñii nangu ba seytaane diggal leen